ہم فرشتوں کو اتارتے ہیں تو برحق فیصلہ دے کر اتارتے ہیں اور ایسا ہوتا تو ان کو مہلت بھی نہ ملتی۔